राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 9 फरवरी 1994 को दोपहर लगभग 11:30 बजे खेड़ापा में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। किसी ने पूछा है कर्मों के फल के विषय में, उसमें है आप क्षमा करेंगे, इस विषय में विशेष जानने वाले नहीं है। वे कहते हैं भगवान के हुक्म बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। अंकुर भगवान पैदा करता है, फूल भगवान पैदा करता है, फूल देखकर लुभाता भगवान है, फूल तोड़ता भगवान है, तो फिर रोने वाला कौन है? रोने वाले तुम हो और कोई नहीं। जो ऐसा कहता है कौन, वही रोने वाला है। कर्मों के विषय में कुछ भी नहीं जानते। कोई बात सुनी है वह भी ठीक तरह सुनी भी नहीं है। भगवान की आज्ञा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता, ये सिद्धांत है ना। पर भगवान के मर्जी के बिना कोई पत्ता हिलाता नहीं, ये नहीं लिखा है। हिलता नहीं लिखा है, हिलाता नहीं, नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा। हिलना और हिलाना दो है। जो कोई काम किया जाता है वो होने वाला नहीं, वो करने वाला है। जैसे खेती की जाती है और धान पैदा होता है, धान पैदा करता है, ऐसा नहीं। व्यापार किया जाता है, नफा और नुकसान होता है। होने में अगर जाए तो नुकसान करे ही नहीं, नफा ही नफा कर ले। तो करने का विभाग अलग है, होने का विभाग अलग है। ये पत्ता ही नहीं हिलता, ये हिलने होने की बात है, करने की बात नहीं है। भगवान करते हैं, अंगूरी करते हैं, फूल करते हैं, तोड़ते ही भगवान नहीं करते। ये पागल आदमी की तरह पूछते हैं। इस विषय को जानने के लिए आप कृपा करके साधक संजीवनी 18वां अध्याय का 12वां श्लोक है, परंतु ये भाई तो समझ नहीं सकेंगे। अब कृपा कर आप समझे तो उसमें बहुत अच्छा पेज हुआ है। कर्म का करने वाला कौन है, संचित क्या है, प्रारब्ध क्या है, क्रियमान कर्म क्या है, उसका तात्कालिक फल क्या है, परिणाम में फल क्या है, शुभ कर्म कैसा फल देता है, अशुभ कर्म कैसे फल देता है, किस तरह से बात है, खूब विस्तार से बताइए। अब कोई भी जानना चाहे कर्मों के विषय में तो आज देख लें, और मैं जब तक यहाँ हूँ तो मैं पूछ लें, और नहीं तो परसों से वहाँ शुरू होने वाली है भागवत कथा बिना सर धोरे पर, तो वहाँ आप पधारे और खूब पूछें। मेरे तो इस विषय में कहने का बड़ा आनंद आता है, रस आता है, तो फिर आप पूछे बड़ा अच्छा रहेगा। परंतु पहले वो देख ले कर्मों का विषय। कर्मों के विषय में शास्त्र में कम आती बात, तो कौन है ऐसी बात है। तो करते हैं कर्म, मनुष्य फल भोगता है प्रतंत्रता से। करता तो है स्वतंत्रता से, फल भोगता है प्रतंत्रता से। जैसे चोरी तो स्वतंत्रता से करता है, कैद स्वतंत्रता से नहीं, प्रतंत्रता से होता है। आगे उसमें के नरक है, उसमें जाने का रास्ता कौन है, वाहन क्या मिलता है, ले जाने वाला कौन है, तो चोरी करने वाले को कौन ले जाएगा, क्या वाहन मिलेगा, कौन वो हाजिरी में रहेगा। चोरी करके देख लो, मारपीट करके देख लो, कौन कौन सहायता करता है, कैसा द्रव्य बाहर मिलता है, कैसे कैसे मिलती करके देखो। लड़कों में जाने के लिए वाहन की जरूरी, अब कोई कैद में जावे तो क्या वाहन मिलता है, हाथी मिलता है, क्या वाहन मिलता है। लड़कों में जाने वाले और किसे मारी से जाते हैं, मारपीट करो और मौका लग जाए, देख लेना तमाशा किस तरह से जाते, क्या वाहन मिलता है, कैसा है, आपसे कुछ ज्यादा प्रबंध है। जाने वाला होता है जीव के जाने के लिए क्या क्या साधन है, और नरकों में जाने के क्या क्या साधन है, तो कैद में जाने के क्या क्या साधन है, फांसी चढ़े तो क्या क्या साधन करना पड़ता है, उसको काले पानी भेज दे तो क्या क्या साधन करना पड़ता है, कौन सा वाहन मिलता है, प्रयोग करते हैं अभी मंजिल पर चढ़ने पर हेतु क्या है, निर्देशन करने वाला कौन है, ये पाप किए हैं वो कर लेते, सब प्रबंध हो जाता है। जो हत्या करता है, हिंसा करता है, पाप रखता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, ऐसे करने वाले प्रबंध हो जाता है, सब ठीक तरह प्रबंध हो जाता है भगवान की तरफ से। वहां पापों के फल भुगताने के लिए ये निश्चित बात है, ये बड़ो ब्रह्मांडिक बात। जोधपुर में और बीकानेर में दोनों जगह जेल खाने में जाने का मेरा काम पड़ा व्याख्यान देने के लिए, तो मैंने वो बात कही थी कि मनुष्य करता तो है जान करके अपनी मर्जी से, पर भोगता है बिना जाने बिना मर्जी के, वो कैद खाना होता है। तो जो आदमी झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात कपट ये करता है अपनी मर्जी से, इसका दंड भोगना पड़ता है बिना मर्जी के। तो जितने आदमी वो सब कैद खाने में ही है, जो बड़ाव कराते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, दुख पाते हैं, छूट सकते नहीं है, वो कैदी है सबके सब, क्योंकि ये काम स्वतंत्रता से और भोगते हैं स्वतंत्रता से। तो पापों का ये कायदा है, पुण्य में तो स्वतंत्रता है, पुण्य कर्म करते हैं उस पुण्य कर्म का फल भोगे न भोगे निष्काम भाव से कर दे, पर कोई कहे मैं तो निष्काम भाव से व्यभिचार करता हूँ, निष्काम भाव से चोरी करता हूँ, ये कभी बनता नहीं, तो निष्काम भाव से छूटता है। बट उसमें तो कि मैं नहीं चाहता हूँ, एक कहानी सुनाऊं आपको। एक गांव के ठाकुर जा रहे थे गंगा जी, तो गांव के लोगों ने कहा भी अपने ठाकुर सारे साथ में चलो, गांव के बहुत लाभ हो गया, एक बढ़िया भी साथ में हो गया, एक चमार भी साथ में हो गया। गंगा जी गए तो वो चमार था बड़ा होशियार, उसने देखा कि ये बढ़िया लोग बड़े होशियार होते हैं, बड़ियों की बुद्धि हो अपने तो ठीक समझेंगे, ये होशियार ज्यादा होते हैं, धन कमा लेते हैं। तो जब गंगा जी में स्नान किया तो स्नान करने पर संकल्प भराया, तो समाज देवता रहा शेठ क्या करता है, तो शेठ ने कहा भाई बहुत दान करो शेठ। तो शेठ ने कहा जैसा ये बात है, अमुक ब्राह्मण को मैंने 100 रुपये दिए थे, वो आज गंगा जी में शिक्षा अर्पण करता हूँ, अब भोग लूंगा नहीं, मैं अर्पण कर देता हूँ, ऐसे करके भरा दिया। समाज ने देखा बड़ी एक कोड़ी खर्च नहीं किया, 100 रुपया दान कर दिया, इसने दिया नहीं पैसा एक भी। तो जो तू क्या करता है, मैं 100 रुपया करूंगा, ठीक है भगवान भरा दिया। पंडित को जैसा कि मैं अमुक सेठ से 100 रुपया लिया था, वो आज गंगा जी में संकल्प करता हूँ श्री कृष्णा अर्पण करता हूँ, पंडित जगह भी करता हूँ, 100 दान दे दिया, कर दिया अर्पण। आए वहां पर बाजर हुआ अच्छी तरह से, तो ब्राह्मण जागर का शेठ साहब देखो आप अनाज ले लो तो आप आपको सस्ता मिलेगा, फिर बेचोगे तो आपके नफा होगा, हमारे को देना है, हमारा तो कर्जा है जो देना ही है, इस बार तो आप अभी ले लो तो आपके नफा होगा। तो शेर देखा सा हमने तो दान पूर्ण करे, वो कैसे मैंने दान लिया नहीं था, मैंने तो उधार दिए थे ब्याज से, आपने तो ऐसा किया, पर मैं गंगा जी गया तो गंगा जी में खड़े होकर तो श्री कृष्णार्पण कर दिया। वो पंडित देवता ब्राह्मण आपका ही है, आप किसी ब्राह्मण को दो, बहन बेटी को दो, घर में रखो, आपका है वो सब, मैंने छोड़ दिया। तो जल ब्राह्मण आगे क्या करे, समार के हुआ धान और शेठ जाकर पहुंचा के लाओ भाई इतना धान दे रहे हुआ है, 100 रुपया का अनाज दो। वो कहता था 100 रुपया मैंने तो छोड़ दिया, गंगा जी पर संकल्प कर दिया। कैसे कर दिया, हम शेठ ने किया 100 रुपया ब्राह्मण को दिया, संकल्प कर दिया। तो मैंने भी संकल्प किया, मैंने भी संकल्प कर दिया, तेरे तो कर दिया मैंने नहीं किया है समझा, लोगों को कान पकड़ गया अच्छी तरह से, तो वो छूटा नहीं। तो कोई पूछे कि भाई दान वाला कौन जाए, कर जाए छूट जाए, तो दो कायदा, एक कायदा नहीं है। ऐसे कोई दान पुण्य करे उसे कायदा दूजा है, पाप अपराध करे उसे कायदा दूजा है। ये नहीं कि वो गंगा जी पर छोड़ दे, 100 रुपया का कायदा छोड़ दिया, वो पकड़ चोटी ले लेगा। ये जो पुण्य दान है ये है दीवानी महकमा, और पाप अन्याय करना ये है फौजदारी। तो फौजदारी महकमा ही अलग होता है, दीवानी अलग होता है, आपस में कटता नहीं है, दोनों को अलग अलग पर भोगना पड़ता है। तो दीवानी है वो तो महाराज देने करने से छूट दिया है, जो कोई करना चाहे दीवानी दिया है, दान पुण्य किया है तो, परंतु फौजदारी छूटेगा नहीं। अब नरकों में कैसे जाएगा, कौन लगाएगा, क्या वाहन मिलेगा, सब बंद रह जाओगे। एक आदमी ने पूछा तेरी घोड़ी के पूछ के हाथ लगा तो क्या देगा, तू ले पकड़ लेते हो घोड़ी दे देगी आप ही पूछ पकड़ कर आप ही दे देंगे, तो आप कर्म का फल है जो आप पकड़ दो। क्या प्रमाण होगा, क्या होगा, कौन सवारी मिलेगी, किसने जाएगा, सब मिल जाएगा ठीक ठाक से। ये बात है महाराज, हमारे तो ऐसे आता है जो बता दिया आपको, जैसे हमने पुस्तकें पढ़ी है देखा है उसके अनुसार ही संक्षेप से बात कर दी। भगवान कुछ करते हैं तब दंड का भागी भी भगवान ही होगा, आप नहीं हो कभी। भगवान ही पाप करावे, भगवान ही सब काम करे। छोड़ देते हैं, मतलब यह है भाई शास्त्र ने आज्ञा दी है कि शुभ काम करो अशुभ मत करो। संसार में दोनों बातें हैं, एक अच्छी शिक्षा मिलती है ऐसा काम करो, और दूसरी अच्छी शिक्षा मिलती है ऐसा पाप करो मत करो। तो करो न करो ये दो वचन है, इसको विधि और निषेध कहते हैं। करने की आज्ञा वो विधि शास्त्र है, और जो न करने के लिए कहा जाए वो निषेध शास्त्र है। तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य और अकर्तव्य दो की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। क्योंकि 16वें अध्याय के आरंभ में प्रवृत्ति से निवृत्ति से जनजा विद्रोह आश्री प्रकृति वाले कर्तव्य अकर्तव्य को जानते नहीं, तो कहा भाई तस्मात् शास्त्रम् शास्त्र प्रमाण है। संत महात्मा है, शास्त्र है, तत्व को जानने वाले है, वे कहते हैं करने के लिए वो तो करो, और वे नहीं कहते हैं कि नहीं करना वो मत करो, तो आपको काम ठीक हो जाएगा। और मनमाने ढंग करेगा तो भाई जैसा करेगा वैसा भरेगा, उसका दंड पुरस्कार जो मिलेगा मिलेगा। तो आदमी को सदैव ही भजन स्मरण करना चाहिए। तो ये तो काम एक निषिद्ध का कर्मों का, एक दूसरा कायदा और है, भगवान के चरणों में शरण हो जाए और भगवान के भजन में लग जाए तो उसके लिए प्रबंध बहुत विलक्षण होता है, खाने पीने का रहने का भाग्य बदल जाता है। भाग भाग मनुष्य के जीते जी विलक्षण भाग्य बदल जाए, ऐसी विचित्र बात है। नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्रियते कर्म कल्प कोट शतैर अपि, बहुत वर्ष बीत जाए कल्प तो भी किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। परमात्मा के चरणों के शरण हो जाए तो भगवान के अहम पास सर्व पाप भी मोक्ष शिष्या सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तो पाप और पुण्य से दोनों से ऊंचा उठ जाता है जो भगवान के भजन में सत्य सत्य लग जाता है। वो दुख आता है तो उसमें राजी होता है, बुखार हो जाए तो आनंद होता है, अपमान हो जाए तो आनंद होता है, तिरस्कार हो जाए तो आनंद आता है। भगवान के भजन में लगने से मौज ही मौज होती हर समय। बोलो बुखार आ जाए तो आनंद होता है, बताओ। अपमान होता है, निंदा होती है तो आनंद आता है, मारपीट हो तो आनंद आता है। अब आश्चर्य की बात है ना, बोलो होता है ऐसा। हमारे साथ ही थे शंकरनाथ जी, हमारे साथ रहते थे जोधपुर की सभा भाई से। तो कोई बात आई तो ठीक नहीं हुआ, मेरे भाई थप्पड़ की कने पास में बैठा, मेरी थप्पड़ी मारी। कि लोग ऐसा कहते हैं भाई, ऐसा भाई लोग भी ऐसे। तो वे कहते थे मुँह तेव तुम्हारे वो बैर रखते हैं, वो मारपीट करेंगे। करीब कई बार बुखार आता है, एक दिन बुखार और आ गया, क्या है मारे तो मार दे, मारने वाले राजी हो जाएगा। ऐसे संतों की लीला विचित्र विचित्र होती है। तो उनके दुख नहीं होता है, संताप नहीं होता, जलन नहीं होती है, आनंद होता है। क्योंकि भगवान का मार्ग ही एक विलक्षण है, इत्थम भूत गुणो हरि। शास्त्र में लिखा है कि आत्मा रामाश मुनियो निर्ग्रंथाप्युनुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति। भगवान के भक्ति में लगे हुए जिन्हों कुछ चाहना नहीं, भगवान शंकर रात दिन तुम दिन राम नाम दिन रात्रि, अब उन्हें कौन सा पाप नष्ट करना है, रात दिन राम राम करते हैं तो वो राम नाम से पुण्य होता है, पाप नष्ट होता है, सदगति होती है, क्या होता है शंकर, को क्या करना है बताओ। ये सब कर्मा शुक्लं कृष्ण योगी नृत मित्रेशम योग दर्शन में आया है कि तीन प्रकार कर्म शुक्ल अनिष्टम इष्ट मिश्रम से त्रिविधं कर्मण फलम, शुभ और अशुभ और मिला हुआ ऐसा तीन प्रकार कर्मों का फल होता है। तो कर्मा शुक्लं कृष्ण योगी ने योग्य अशुक्ल अकृष्ण कर्म होते हैं, त्रिविध मित्रेशम दूसरा तीन प्रकार कर्म होता है। तो योगियों ने कभी विचित्र होता है, भगवत भक्तों की बात न्यारी है भाई। वो तो एक चीज अलग ही है, गोकुल गांवों को पहले ही नारो अलग ही है। तो भगवान के चरणों के शरण होकर सच्चे हृदय से लग जाए फिर कोई ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। पुण्य भी फल देकर नष्ट हो जाता है, पाप भी फल देकर नष्ट हो जाता है, पर भगवान का भजन फल देकर नष्ट नहीं होता। वो तो अविनाशी है, तत्व की प्राप्ति होती है, मौज होती है, उनके दर्शन स्पर्श भाषण से लोगों का उद्धार होता है। ऐसा हो सकता है, ये मार्ग बहुत बढ़िया है। भगवान के भजन में लग जाओ और पाप कभी करो मत। पाप और पुण्य में दो कायदा है। आपके घर पर कोई साधु आवे भिक्षा के लिए, आप कुछ मत बोलो चला जाएगा, और कहो महाराज हम तो देते नहीं तो चला जाएगा। कहो महाराज रोटी घर पर रोटी है नहीं तो चला जाएगा, हम देते नहीं तो चला जाएगा, नहीं बोलो तो चला जाएगा, कुछ भी थोड़ी देर आप सब चला जाएगा। बंडाकू आएगा वो कहोगे हम देते नहीं है, चला जाएगा। नहीं जाएगा वो तो लूटे दे देगा, हम तो ले लूटेगा वो तो। ऐसे पाप कर्म वो जबरदस्ती करते हैं, पुण्य कर्म तो संत की तरह पुण्य कर दिया गया, हम नहीं लेते ऐसी बात भाई। तो पाप तो पल्ले बांधो हिम्मत, झूठ कपट जलसादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात व्यभिचार चोरी ये तो करो ही मत। करोगे तो जबरदस्ती पकड़ेंगे, ये नाकू है ये चोर है, इनके पल्ला पड़ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस वास्ते इनको तो दूर ही रखो। अगर ऐसा निराश हो कीजिए अलग आदेश आदेश करेगा महाराज। और भगवान का भजन स्मरण करो, निस्संग हो से निर्जर करो। गोस्वामी भाई एक बार गई याद आ गई, गोस्वामी जी कहते हैं हमारा ये दरबार है घर से महाराज बड़े भगत संत हुए, कहते अंधाधुंद सरकार है हमारी सरकार तो अंधाधुंद सरकार है, तुलसी भजो निशंक खीजे दिनो परम पद रीज दिनी लंक। गुस्सा हो गया रावण को जो तो परम पद दे दिया, राजी हुए उसको लंका दे दी। अब लंका और परम पद में कितना फर्क बताओ। तो अंधाधुंद सरकार कोई साफ नहीं, अलग साल है खीजे दिनो परम पद और रीज दिनी लंक। अंधाधुंद सरकार है तो उसी भजो निशंक भजन किए जाओ, आप ही जो करना सुखा देगा आप ही। तो ऐसे आता तो सरकार है भजन करो बड़े। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई, और पाप बुरा न्याय मत करो, मन में किसी का भी कभी बुरा मत चाहो, बुरा मत करो, नहीं तो इसको बड़ा दंड खराब मिलेगा। नारायण नारायण परमात्मा।